Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Łukasz Piszczek prawdopodobnie złoży zeznania przed prokuratorem w Poznaniu. Obrońca Borussii Dortmund jechał autobusem, przy którym we wtorek eksplodowały bomby. Plany poważnego ataku przed niedzielnym referendum w Turcji udaremnione. Zatrzymano 5 członków ISIS. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jak co roku, wzięło udział w misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Poznańscy śledczy pracują nad sprawą wtorkowego zamachu na piłkarzy Borussii Dortmund. W autobusie, obok którego wybuchły bomby, był nasz rodak Łukasz Piszczek. Prokuratura wszczęła śledztwo z urzędu. Jego prowadzenie powierzono Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na razie bazuje ono głównie na ogólnodostępnych informacjach. O tym, w jakim kierunku jest prowadzone, mówi prokurator Piotr Baczyński. W prowadzeniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, w ten sposób, że na trasie przejazdu autokaru przewożącego na zawody sportowe zawodników i sztab szkoleniowy klubu BVB Borussia Dortmund, wśród których był obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, doprowadzono do eksplozji 3 ładunków wybuchowych bliżej nieustalonego rodzaju. Polscy prokuratorzy będą współpracować ze swoimi niemieckimi kolegami. Do kraju zostanie też prawdopodobnie wezwany na przesłuchanie Łukasz Piszczek, obrońca w Borussii Dortmund. Niemiecki sąd aresztował 26-letniego Abdulla Beseta A, zatrzymanego po zamachu. Co prawda nie miał on związku z zamachem, ale jest podejrzany o to, że był bojownikiem tzw. Państwa Islamskiego i że utrzymywał kontakty z dżihadystami podczas pobytu w Niemczech. Turecka policja zatrzymała w Stambule 5 domniemanych członków tzw. Państwa Islamskiego. Są podejrzewani o przygotowywanie poważnego ataku przed niedzielnym referendum. 5 podejrzanych, w tym obywatela Tadżykistanu, zatrzymano w ramach skoordynowanych operacji w 3 dzielnicach tureckiej metropolii, dotkniętej w ostatnich miesiącach zamachami. We wtorek w Izmirze na zachodzie kraju zatrzymano 19 domniemanych członków ISIS. W całym kraju przed referendum, w którym Turcy mają zdecydować o większych kompetencjach dla prezydenta Erdoğana, wzmocniono środki bezpieczeństwa. Chiny chcą powstrzymania eskalacji napięć wokół Półwyspu Koreańskiego. Szef chińskiej dyplomacji uważa, że trzeba podjąć działania, zanim sytuacja wejdzie w, tu cytat, nieodwracalny etap. Minister Wang Yi stwierdził, że jeśli którakolwiek ze stron doprowadzi do wojny na Półwyspie Koreańskim, będzie musiała wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność, a także zapłacić za to cenę. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po raz kolejny zagroził bowiem władzom w Pjongjangu podjęciem działań militarnych. Wang Yi zaapelował do wszystkich stron o zachowanie spokoju i powstrzymanie się od działań mogących zostać uznane za prowokacje. Pekin jest największym sprzymierzeńcem Pjongjangu na arenie międzynarodowej. Nowa amerykańska administracja stara się zaś wywrzeć presję na władze w Pekinie, aby te wpłynęły na Koreę Północną w kwestii odejścia od programu jądrowego. Z informacji wywiadowczych wynika, że komunistyczna północ może przygotowywać się do 6. już próby nuklearnej. USA wysłały w rejon Półwyspu Koreańskiego flotylę marynarki wojennej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Chińskie dane opublikowane przez New York Times wskazują, że rośnie wymiana handlowa z Koreą Północną. Pekin twierdzi, że wzrost nie oznacza łamania sankcji nałożonych na Pjongjang. Dane opublikowano zaledwie kilka dni po spotkaniu przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych, na którym prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał o konieczności zmniejszenia handlu z Koreą Północną. Pekin kupuje od Pjongjangu głównie rudę żelaza, cynku, owoce morza i odzież. Kilkadziesiąt tysięcy osób jak co roku wzięło udział w misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 6 rano przechodzili dróżkami przy sanktuarium pasyjno-maryjnym. Spod domu Kajfasza wierni dotarli do ratusza Piłata. To tam odczytany został dekret skazujący Jezusa na śmierć przez Piłata. Ja żadnej winy w nim nie znajdę. Teraz królestwo moje nie jest stąd. Dla nas święta to jest tu droga krzyżowa w Kalwarii. Liturgia, kazania, człowiek już jest do tego przyzwyczajony i tu nas ciągnie po prostu. No warunki są takie, to mnóstwo ludzi, no to dodatkowo dodaje emocji. Potrzebny jest ten jeden dzień takiego odpoczynku, wyciszenia przed największym zdarzeniem w historii chrześcijaństwa. Jezus Nazareński, niech będzie za miasto na Golgotę dziś jeszcze wyprowadzony i ukrzyżowany. Na wieczorem ulicami Warszawy przejdzie największa w Polsce droga krzyżowa. O 20:00 wierni wyruszą z przedkościoła akademickiego świętej Anny. Nabożeństwu będzie przewodniczyć kardynał Kazimierz Nycz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Droga Krzyżowa Jerozolima 2017. Kolejne stacje współczesnej drogi krzyżowej przemierza z mikrofonem Marcin Gutowski. Aby dojść do ósmej stacji, przy której, jak głosi tradycja, Jezus miał pocieszać płaczące kobiety, trzeba zejść z głównej targowej uliczki i wejść po starych, wyślizganych schodach. Tutaj kupieckie odgłosy nieco przycichają, choć nie całkiem milkną. 20 different postcards for 5 shekel, 1 euro. $1 I take the whole set. Grupy przemierzające jerozolimską Via Crucis mają przy tej stacji możliwość modlitwy w większym skupieniu. Choć z drzwi budynku znajdującego się przy tej samej uliczce, dokładnie naprzeciwko stacji, dobiegają raczej mało pobożne odgłosy. Nastoletni chłopcy w kafejce internetowej grają w strzelanki. Są tym zajęciem tak pochłonięci, że ani myślą ze mną rozmawiać. Podchodzę więc do właściciela. Hosham opowiada o swoim lokalu. Internet cafe, computer shop also. To kafejka internetowa i sklep komputerowy, a także serwis dla okolicznych mieszkańców. Dzieciaki spędzają tu wolny czas. Inni przychodzą skorzystać z ksera albo faksu. Yes, it's like a very modern place, like technology place in a very ancient city. To takie bardzo nowoczesne i technologiczne miejsce w sercu starożytnego miasta, a do tego przy drodze krzyżowej. And the Via Rosa also. Za drzwiami jest ósma stacja. Ci, którzy przechodzą, zaglądają przez szybę, a klienci patrzą na modlących się pielgrzymów. Niektórzy z nich zresztą też tu zaglądają, żeby coś wydrukować, napisać maila albo skorzystać z komunikatora. Bywa, że pomiędzy siódmą i ósmą stacją, albo zaraz po niej, zanim pójdą dalej, zaglądają, żeby skorzystać z internetu. Później idą dalej, drogą, którą w czasach, gdy najskuteczniejszą metodą komunikacji był przekaz ulicy, ówcześni Jerozolimczycy kroczyli za skazańcem. Droga Krzyżowa Jerozolima 2017. Do Jerozolimy wrócimy za godzinę. W tonacji trójki. Rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal. Już prawie 14 minut po godzinie 13. Witam Państwa w Wielki Piątek. Dzisiaj tonacja dłuższa, dwugodzinna, do 15. Dziś mamy czas, nigdzie nam się nie spieszy, a zatem pojawią się artyści, którym także nigdzie się nie spieszy. Jacek Hawryluk, zapraszam. qu'il faut y aller. Tant qu'il fait bon et clair, laisse le feu, il s'éteindra. Un rond noir dans la neige, on est passé là, on est passé. Quelqu'un se dira. Dawno ten głos dla nas nie śpiewał, dlatego dziś rozpoczyna to szczególne wydanie tonacji Bertrand Belin. No właśnie, comment ça se danse, jak to się tańczy. Bertrand Belin powróci także po godzinie 14, tak byśmy o nim zbyt szybko nie zapomnieli. Spoglądam na listę przygotowanych nagrań. W pierwszej godzinie niemal wyłącznie panowie. Tak wyszło, ale po 14 będą panie. Proszę się nie martwić, powrócimy także do nagrań Jane Birkin. Oczywiście, ale Bertrand Belin dziś na dobry początek. Za chwilę natomiast połączenie początkowo wydało mi się dosyć dziwne, ale gdy usłyszałem, i jednego, i drugiego pana, i kiedy to wszystko jakoś nabrało kształtu, to okazało się, że to nie było połączenie ryzykowne, ale efekt artystyczny okazał się rzeczywiście bardzo piękny. Arthur Ashe i jego kanadyjski kolega Patrick Watson. Oh my friend, don't let me Stones are my home for thinking. So do see, while everyone's hiding, I'm a dreamer. Il me reste que, while the quiet sings you a song. Bardzo podoba mi się to zestawienie tych głosów, a do tego także te dźwięki otoczenia, które gdzieś zostały wplecione w ten koniec i w początek utworu Le Tonnerre d'Iker. Patrick Watson, trochę jak Antony przed laty, prawda? Na ten główny głos to Arthur Ashe. Znają się od lat, chociaż mam wrażenie, że po raz pierwszy wtedy, w roku 2014, nagrali ze sobą coś razem. To właśnie ta kompozycja, która znalazła się na płycie Arthura Ashe, Soleil de Dom. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Ten adres oczywiście jest do Państwa dyspozycji w sprawach francuskich i nie tylko, jak to zwykle bywa. Chciałbym, żeby Arthur Ashe pozostał, bo on gdzieś tam pasuje mi do dzisiejszej audycji, do dzisiejszego klimatu i do tych utworów, które chciałbym Państwu zaproponować. Ale to będzie spotkanie szczególne, bo ja mam ulubione płyty Arthura Ashe, takie, do których lubię powracać, choć nie zawsze popołudniowa pora jest najlepszą, by akurat Arthur Ashe w tych utworach brzmiał. Ale dzisiaj mamy dzień szczególny i wydaje mi się, że ta kompozycja, która za moment zabrzmi, idealnie pasuje do tego, by dziś w tonacji mogła się pojawić w całości. Tekst Aimé Césaire, czyli frankofoński poeta, autor wielu tekstów, ale także polityk bardzo znany z Martyniki, który uważany jest za jednego z największych frankofońskich pisarzy XX wieku. Arthur Ashe to w pewnym momencie sięgnął po poezję twórców karaibskich, frankofońskich i stworzył taki niezwykły album, który przypomina właśnie te teksty. Aimé Césaire za chwilę jako autor tekstu. Głos to Arthur Ashe, a wszystkie partie instrumentalne napisał, skomponował i wykonał Nicolas Repac. To będzie bardzo daleka podróż. Cahier d'un retour au pays natal. Et je me dis Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York et San Francisco. Pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciels. Dans le scintillement des gemmes, qui peut se vanter d'avoir mieux que moi? Virginie, réaction monstrueuse de révoltes inopérantes, marais de sang putride. Qui et quels nous sommes? Admirable question. À force de regarder les arbres, je suis devenu un arbre. Et mes longs pieds d'arbre ont creusé dans le sol de larges sacs à venin, de hautes villes d'ossements. À force de penser au Congo, je suis devenu un Congo bruissant de forêts et de fleuves, où le fouet claque comme un grand étendard, l'étendard du prophète, où l'eau fait l'écou Allah, l'écou Allah, où l'éclair de la colère lance sa hache verdâtre et force les sangliers de la putréfaction dans la belle orée violente des narines. Petit matin, le soleil qui tout saute et crache ses poumons. Au bout du petit matin, un petit train de sable, un petit train de mousseline, un petit train de grains de maïs. Au bout du petit matin, un grand galop de pollen, un grand galop d'un petit train de petite fille, un grand galop de colibri, un grand galop de dagues pour défoncer la poitrine de la terre. Douanier ange qui montait aux portes de l'écume, la garde des prohibitions. Je déclare mes crimes et qu'il n'y a rien à dire pour ma défense. Danse, idole, relapse. Moi aussi, j'ai assassiné Dieu de ma paresse, de mes paroles, de mes gestes, de mes chansons obscènes. J'ai porté des plumes de perroquet, des dépouilles de chats musqués. J'ai lassé la patience des missionnaires, insulté les bienfaiteurs de l'humanité. Défié Tyr, défié Sidon, adoré le Zambèze. L'étendue de ma perversité me confond. Mais pourquoi, brousse impénétrable, encore cacher le vif zéro de ma mendicité, et par un souci de noblesse apprise, ne pas entonner l'horrible bon de ma laideur bowine? Charmer les serpents, à conjurer les morts. Voum, ho, ho, à contraindre la pluie, à contrarier les rats de marée. Voum, ho, ho, à empêcher que ne tourne l'ombre. Voum, ho, ho, que mes cieux à moi s'ouvrent. Plus haut que les sorcières, vers d'autres étoiles. déraciné à l'heure où nul n'y pense. Les îles liées pour mille ans. Ô lumière amicale, ô fraîche source de la lumière, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre. Si l'eau où se préserve et mûrit ce que la terre n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Eya pour le calcédrate royal. Eya pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. S'abandonne, saisie à l'essence de toute chose, ignorant des surfaces, mais saisie par le mouvement de toute chose, insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde, véritablement les fils aînés du monde. Pour eux, à tous les souffles du monde, air fraternel de tous les souffles du monde, lit sandrin de toutes les eaux du monde, étincelle du feu sacré du monde, chair de la chair du monde, palpitant du mouvement même du monde. Tiède petit matin de vertus ancestrales. Sang, sang, tout notre sang ému par le cœur mâle du soleil. Ceux qui savent la féminité de la lune au corps d'huile, l'exaltation réconciliée de l'antilope et de l'étoile. Ceux dont la survie chemine ont la germination de l'herbe. Eya, parfait cercle du monde et close concordance. Cahier d'un retour au pays natal. Autor tego tekstu to Aimé Césaire, przypominam, wielki poeta rodem z Martiniki, zmarły w 2008 roku. Dramaturg, autor wielu tekstów, między innymi Burzy, która była taką swoistą odpowiedzią na burzę Szekspira. Ale tutaj po tę poezję sięgnął Arthur Ashe rzeczywiście w sposób szczególny, wybierając jego krótsze formy. To także znany polityk, warto o tym pamiętać, który przez bodaj, nie wiem, ponad 40 lat był burmistrzem miasta Fort-de-France, no i oczywiście także przez całe lata deputowanym z Martyniki. A Nicolas Repac odpowiedzialny był za wszelkie instrumenty, które tutaj zmieniały się, zresztą te podkłady instrumentalne, one tam tak troszeczkę były poklejone w różny sposób po to, by oddać i sam tekst, nastrój samego tekstu, zmieniający się klimat, ale tak, żeby pokazać no, różnorodność instrumentalną, bo Nicolas Repac jest prawdziwym multiinstrumentalistą, a głos to nie kto inny, tylko świetnie nam znany tutaj z piątkowych spotkań Arthur Ashe. Zresztą przypomniałem sobie jego koncert w Warszawie. Po wydaniu tej płyty pojawił się na chwilę zupełnie. Rzadko bywa, by artyści francuscy tej rangi przyjeżdżali i dawali koncerty. Warszawa, teatr. Nie powiem, że był to koncert jakoś fantastycznie nagłośniony i wypromowany, ale to nieważne. Koncert był fantastyczny. Nicolas Repac i Arthur Ashe właśnie wykonywali utwory z tej karaibskiej płyty. Przypomnę, wtedy to właśnie nagrali i wydali taką muzykę, czyli teksty poetów karaibskich, a do tego improwizacje instrumentalne. Chciałbym, byśmy w takim podobnym chociaż klimacie pozostali jeszcze przynajmniej do godziny 14. Zatem teraz artysta, który czasami określany jest jako francuski Mark Hollis, a innym razem jako Robert Wyatt. To są nośne porównania, aczkolwiek chyba nie do końca oddające talent tego artysty. Benoit Burello od lat nagrywa ze swoim zespołem Bad. Właściwie trudno powiedzieć, byłby to regularny projekt. Nagrywają właściwie od czasu do czasu, ale w ich sposobie pracy jest coś z tych ostatnich nagrań Tok Tok, kiedy to Mark Hollis właściwie rządził od początku do końca i decydował, w jakim czasie płyty mają być nagrywane. Tutaj obok Benoit Burella pojawi się także Jean-Michel Pires na instrumentach perkusyjnych, Olivier Melano grający na wszelkich gitarach i Jan Luino, który nie tylko gra na gitarach, ale odpowiedzialny był również za większość tekstów. Proszę ocenić, czy to francuski Mark Hollis, czy może Robert Wyatt, a może po prostu Benoit Burello. The Silent Bees. Thank you. przyznają Państwo, jest coś w tym nagraniu z klimatu ostatnich nagrań Tok Tok i Marka Hollisa. To francuski artysta Benoît Burello i jego zespół Bet, The Silent Bees. Jeśli chodzi o następny utwór, to właściwie nie będę nic mówił, bo za chwilę i tak wszystko się wyjaśni. Let me hear you make this. trudno nie rozpoznać tego utworu, nawet w takiej wersji. Sylvain Chavot i jego ensemble nocturne w utworze Stripped z repertuaru Depeche Mode na płycie, na której znajdują się właśnie klasyki z repertuaru Depeche Mode w takich akustycznych, nocturnowych, ciemnych nieco wersjach. Dawno do tej płyty nie sięgałem, ale dzisiaj mamy czas, by taki album mógł się w tonacji pojawić. Jan Tiersen na zakończenie tej godziny, a my wracamy po 14. Autopromocja. Dla drugiego człowieka potrafił zrobić naprawdę wiele. Został nawet onkocelebrytą. Nie godził się na to, aby śmierć wyganiać z domu, ani na to, żeby ją dehumanizować. Do końca trzymał za rękę i otwierał drzwi, za którymi sam dzisiaj jest. Ksiądz Jan Kaczkowski, Hardy Johnny, we wspomnieniach bliskich. To będzie audycja o pięknym odchodzeniu i o życiu na pełnej petardzie. Już dziś o 15:00. Zapraszamy. Katarzyna Stoparczyk i Jan Niepudek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Q Entertainment zapraszają na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt, 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Q. Już 22 kwietnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz biletomat.pl. Partnerzy: Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Burn Energy. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Dziękuję, postoję. Hemoroidy. Mhm. Ależ proszę, weź Ruskorex.